You were made to be ruled. In the end, it will be every man for himself. Det här är en pilot kan man väl säga av en ny podcast som ännu inte har ett namn. Och jag som pratar heter Emil och med mig har jag... Gustav. Och det är alltså en filmpodcast. Ja, vi kan säga att det här är ett försök till en filmpodcast. Och jag kan redan nu, jag kan kom på idag lite varför jag behöver den här podcasten. Och det var för att innan vi började snacka om det riktiga. Var att jag satt innan jag skulle se på Alien 3 på Cinemateket. Med två personer som antagligen gillar film och har ett sunt filmintresse. Men så satt jag där innan och försökte förklara för dem av någon anledning varför folk kanske bespottade eller blev besvikna på filmen när den kom. Efter att man sett trailern så fick jag förklara, det var den här trailern där det stod liksom, nästa år kommer alla på jorden höra dig skrika. Det var det här att alla trodde att aliens skulle komma till jorden. Och så blev det inte så. Och så jag pratade med dem om det. Och så kände jag bara hur dum, vilket fån jag var satt och snackade om det. För de var inte intresserade av det. De ville se Alien 3, men de brydde sig inte. Och då kände jag att här finns en ventil för att kunna prata om sådana saker. Att vi skulle kunna prata om just det. Du vet att din favoritregissör, Fincher, som då gjorde Alien 3, inte själv gillar den filmen. Ja, han hoppade av innan klippningen var gjord och sånt. Jo, ja, han tycker den är crap. Ja, det roliga är att jag tycker James Cameron också. Och James Camerons Aliens är crap. Men det är en annan diskussion. Nu tycker jag vi direkt börjar snacka om... Ja, precis. Jag måste säga till de två människor som kommer lyssna. Jag älskar Aliens. Det vill säga... Okay, jag gör inte det. Men det kan vara en battle vi tar en annan gång. Nu tycker jag direkt vi börjar snacka om det som är väsentligt. Och det första är ju att vi kommer snacka lite om The Avengers. Med tanke på att... den första liksom riktiga trailern till den filmen. Som av många tror jag ses som nästa sommars liksom stora film. Den har faktiskt, jag läste det idag, att det är den mest nedladdade trailern någonsin. Tidigare var det typ Transformers 3. Ja, den har gått 10 miljoner nedladdningar eller någonting. Och det släpptes här för, vad kan det vara, 4 dagar sedan. Ja, men det säger vi lite om förväntningarna. Och kan jag genast fråga dig då, öppna upp här och säga, vad tror du om filmen och vad tror du om filmen innan, vad tror du om filmen allmänt och vad tror du om filmen i och med trailern eller efter att du har sett trailern? Jag är ju såhär som barn, jag läste Fantomen, älskade jag. Jag hade några seriealbum med Hulken, men jag har inte varit någon såhär jätteorienterad i Marvel-världen, men tyckt om det jag kom över. Så sen, jag har tyckt att hela den här grejen är rolig när det görs massa filmer på saken. Sen har inte jag haft... Alltså jag kan tycka... Jag kan höra hur dialogerna kommer gå nu när den här trailern släpps. Alltså det vill säga att det är fansen som bara går och laddar för att den ska kanske kunna vara en så jävla bra film. Och som att skeptikerna börja prata om att men det här är bara för att tjäna pengar och sådär. Och jag är ingenstans. För det är så här, ja det är klart. Och personligen. Jag förväntar mig ingen bra film för alltså rent bra storygrej. Utan bara ha roligt att få se karaktärer man möjligtvis har gillat. För att hela superhjältegrejen går ju ut på att det är en underdog som ensam får kämpa liksom, för att rädda världen. Ja. Här är det en massa superhjältar som redan har cred och tillsammans ska rädda världen. Vilket kommer en konflikt för att det är klart att de måste rädda världen. Annars jo, men frågan är då hur mycket större måste hotet från, det är väl Loki då, ja. Tors brorsa som är skurken här. Hur stort måste det hotet vara? Ja. Hur måste rädda världen hotet? Det är alltid ett rädda världen hot i typ alla serier. Alla serier och alla filmer. Så hur kommer det här hotet vara så stort att de behöver alla nu? Kommer det kännas så? Ja, eller kommer det bli som att varför sprang inte Hawkeye eller Iron Man ut och gjorde detta själv? För det har han gjort tidigare i filmerna. Ja, eller varför spöar inte Thor bara sin bror, vilket han har lätt för. Jag vet inte, jag kan inte exakt vad som kommer ske. För jag antar att för det känns ju här att det är Thors bror Loke är lite som att han känns lite som en bondskurk som är så här bitter och ska förstöra världen. Ja, alla människor ska regera, alltså han vill regera över människorna. Precis. Och så illusionen är att ja, och så ska bondskurken fightas mot 7 bond, och då vet vi att alltså det finns inget maffigt där, så att det borde ju egentligen vara ett hot utifrån, det vill säga att planeten jorden hotas. Men då finns ju andra, ja, men då planeten. Finns det ju nu har jag inte insatt i The Avengers allmänt, jag har aldrig riktigt diggat karaktärerna som är där, bortsett från liksom när Spindelmannen var med och så där ibland som så här, någon sorts reservmedlem. Men det finns ju skurkar stora nog, men då är det ju att Fantastiska Fyran, den andra filmen där, Rise of the Silver Surfer, använder ju redan till exempel Galactus som är en så här, den här gigantiska snubben som bara flyger runt och äter planeter. Där fanns ju ett hot stort nog för en samling superhjältar på ett sätt. Sen gillar jag även idén som det ryktades om, det här att Hulken skulle vara, att alla var tvungna att gå ihop för att stoppa Hulken, som ändå på ett sätt är god men ändå inte kan styra sig själv. Det blev liksom som alltså, att han ballar ur, han får Hulken på, det gillar jag om det var, för det känns som att även som där när jag säger att så här, aha, det måste vara ett hot från andra planeter, så vet jag inte om det finns något hot tillräckligt stort. Men nu när du säger Hulken grejen så kanske det är det, alltså att ja, men just för att Hulken är också en karaktär som vi har sett innan, och det blir roligare, alltså, och det är lite problemet tycker jag allmänt med det här. Jag vill backa tillbaka till min resa med det här projektet. Och det började då med att först var man väldigt ledsen, i alla fall jag som växt upp och sett Spindelmannen och, eller läst Spindelmannen och läst X-Men och lite sådär, så blev det liksom som att Marvel liksom gav ut sina seriehjältar till olika bolag, så man visste att det här är olika universum, och X-Mens universum borta hos Fox är inte samma universum som Spindelmannen som ligger hos Sony. Och då känns det kort. Vilken gillar du? Jag antar du, jag brukar kalla Emil för D&D Kid, så jag antar att du föredrar Spider-Man framför X-Men, eller? Jag tycker X-Men-filmerna är roligare, för jag har mindre kärlek till ursprungsmaterialet där. Jag är väldigt besviken på Spindelmannen-filmerna efter att ha varit så insatt som liten i serierna. Okej, men det var ändå intressant. För jag hade då fördomsfullt tippat att du hörde till alla som hyllade Spider-Man-filmerna. För att jag älskar Sam Raimi som har gjort dem. Inte jätteinsatt i Spider-Man-världen, men jag tycker de är så svaga. Och trean har fått kritik. Jag tycker den håller precis lika okej som de två första. Och jag tycker Tobey Maguire, alltså jag tycker de filmerna är svaga. Det finns ingen jag håller med, och det känns som att de alla inspelade på någon sån här Warner Brothers tv-serie backlot också. Jag tycker de är väldigt instängda och tråkigt, alltså rent visuellt är de inte så spännande. Tommy Maguire är fruktansvärd som Spider-Man, och sen har de och alla karaktärer, det är tråkigt, det är lite så här James Franco eller någonting. Som leker filmkaraktärer, alltså det finns något så här ironiskt lager där som inte är något roligt där. Ja, det finns en plastig drama med sina karaktärer. Ja. Jo, men det finns någon sorts plastig kvalitet i Spider-Man-filmerna som inte kanske fanns. Men varför är det så många som tycker om dem då? Eller är det lite som Harry Potter att man så här, att människor säger att Spindelmannen är så schysst, lite som när man kallpratar från vädret. Alltså de är inte dåliga, så de är tillräckligt okej. Men tänk på att jag skulle gissa på att Spindelmannen bland unga så är en av de största seriehjältarna. Så den filmen äntligen kom, för den var ju på G, det var väl 94, skrev James Cameron. Det är ju 30-åringar mer väl, eller vad menar du? Spider-Man är en stor hjälte för alla åldrar, de som har växt upp med. Han har väl hållit på och svingat loss sedan 67 eller när nu första. Hur mycket läser, jag menar jag har ju en 12-årig gudson som aldrig referera till serietidningar eller de här filmerna, alltså för att det är tv-spelsvärlden där det är Halo och sånt som känns som ja, men där är också, där finns väl också lite Spider-Man finns ju med på något sätt där, men alltså men han är lika stor del av kakan som han har bland serier och filmer, men jag tror att den var väldigt efterlängtad, och det var lite, det finns ett fåtal riktigt stora seriefigurer så där det oundvikligen kommer bli stort när de blir till film, och det var när Stålmannen liksom, det är en ikon. Batman är en ikon. Och sen Marvels stora ikon är ju Spindelmannen. Så när det väl kom och teknologin fanns att få honom att svinga runt graciöst. Jag bara frågar, i alla de här tre du drar upp, är inte, vadå, så Spider-Man är Marvels stora ikon, Och sen nämnde vi Batman. Det är ju DC som har Stålis och Batman. Vad lyckligt att det är Stålis. Men som är Stålmannen och Batman är ju, det är ju DC Comics. Som ägs av Warner Brothers på något sätt. Hade inte det varit coolt att ha en film där alla de här tvingas fighta mot varandra liksom? Alltså... Det finns ju lite Batman mot Superman. Jag tror även att det finns... Men får jag fråga dig? För det känns som nu som att vi håller på att stanna väldigt länge här. Jag har inte fått förklara min resa lite här. Ja. Mm. Jo, men då blev jag besviken på att allt var separat universum. Sen bildades liksom där Marvel Studios som skulle själv förvalta sina hjältar. Och då såg jag en öppning till att jävlar, det kan liksom vara små, vissa Marvel-karaktärer kan ha små roller i andra filmer och sånt. Och så kom liksom Iron Man som var deras flaggskepp och ja, men den lyckades ju både bland kritiker, den spelade massa pengar och den var ju omtyckt av de flesta. Då kommer de första också de här ryktena, första liksom grunden till Avengers kom ju där. Och så kom ju liksom Hulken och sådär. Så blev Hulken var inte så intressant film. Varken den här eller Ang Lees film. Och jag tyckte Hulken är en så rolig karaktär. Men så kom det ändå liksom att... Då kom hela det här konceptet att fan vad coolt. Att de släpper enskilda filmer. Där ändå det bygger upp mot ett gemensamt projekt. Alltså det är unikt. Det har ju inte gjorts innan. Och jag tycker det är helt häftigt. Det var roligt, det var så här, alltså jag har inte följt det, men det var skoj i slutet av Thor till exempel. Ja, och precis, allt det här, man får ett smakprov i slutet av filmerna, man får små ledtrådar i filmerna. Och man vet om att allting liksom leder mot The Avengers, det är skitkul. På pappret är det ett jättekult koncept, alltså Marvel ska all cred för det. Problemet är lite att sen kom Thor, Captain America, jag inser att de här hjältarna, jag gick inte ens såg Thor och Captain America på bio, och jag tycker att projektet är coolare i teorin än vad det är liksom i min maggrop. Kan du förstå vad jag menar? Ja. Och samtidigt är det här att när man ser den här trailern skulle det liksom vara som att fan, vi får se Hulken tillsammans med Iron Man och vi får se den här Thor. Men det här är filmer som har kommit under, var det 5 års tid? Knappt det. Ja, det liksom, och en annan grej när man ser... Det är inte legender som helst. Det är ju inte Frankenstein versus Dracula eller det är inte ens Freddy versus Jason som var ett större event för mig. Plus att stjärnorna är på något sätt så, alltså, jag menar, ser man på trailern så får inte jag någon känsla av att såhär, oh yes, Hulken mot den eller den mot den. Utan det är så här Robert Downey Jr. drar one-liners som... Ja, men det kan jag hålla med om. Och det verkar ju som att av trailern att dömas så leds kanske marknadsföringen lite av att det är Iron Man. Så att det är väl han ändå som har... Som lite någon sorts ikon. Plus att det är mindre Iron Man och mer Downey Jr. och förmodligen lite samma sak. Det vill säga att det kommer spenderas mycket tid när de här skådespelarna får... Interagerar. Ja, precis. Men det hoppas jag. Alltså, det roligaste jag ser lite är dryga Downey som är... Han är ju ett vetenskapligt geni. Men dryg som fan och får ligga. Och så har vi liksom, Hulken som Mark Ruffalo spelar här. Som på något sätt också är ett geni vetenskapligt. Och det får man lite småprov i slutet där. Men där hoppas jag att de på något sätt använder det. För att jag älskar Mark Ruffalo och jag älskar Robert Downey Jr. Och det är kul om de på något sätt antagligen kolliderar. Eller men, och då har jag en fråga här. Varför? Jag menar, de har gjort då en grej som du säger av att så här, bygga upp. Och alltså Thor har fått en egen film. Captain America, Iron Man, Hulken har jag haft två. Även om det inte är Mark Ruffalo. Men Black Widow är ju bara, var ju, alltså så här, bara Scarlett Johansson var med kort i Iron Man. Hawkeye har ju bara haft en, vad var det, ett litet gästinhopp i Thor. Vilka andra kunde man ha valt som har haft, alltså... Du är inte expert på The Avengers, men det är ju lite en så här typisk, tror jag, superhjältegrupp som har bytt medlemmar. Det finns väl olika liksom... uppsättningar serier som har använt sig lite av olika, tror jag det har hoppat runt lite. Och förmodligen ville de ha Spindelmannen, men i och med att Spindelmannen, de kör nu nya Spindelmannen filmer så ville de inte. Ja, han har väl inte varit han har inte varit så inblandad, men jag tror att tänka att de hade haft en cameo av Spindelmannen och det har väl varit. Men är du sugen då? För att jag är inte sugen, men jag är inte heller osugen. Alltså jag kommer tycka det är lite roligt. Jag var sugen sagt på konceptet och allting. Jag var sugen efter Iron Man. nu med tanke på de filmerna som gjorts och mitt sug efter dem som inte är stort, så kände jag inte så mycket av att se. För som sagt, det är karaktärer som ändå har kommit, två filmerna kom i år, alltså så spännande inte att se så här, oj fan, Captain America och Thor möts i samma film. För att det är två färska filmer som inte har lämnat något avtryck än på popkulturen eller på mig. Nej. Jag kan sluta den här diskussionen med frågan då. Nästa sommar, vad ser du mest fram emot? The Avengers eller The Dark Knight Rises? Nej, i och med att det är Nolan och i och med att jag har börjat gilla Inception när alla börjar gilla den mindre och mindre. Jag var inte superförtjust i Batman Begins och Dark Knight. Även om det är snyggt och rätt coolt castat och massa bra saker. Men jag blev inte kär i någon av filmerna. Men det är väl den i så fall. Men det känns som att det kommer dyka upp någon annan sommarfilm som jag är mer sugen på än båda de två. Ja, men av seriefilmerna, det kommer att vara de två stora. Ant-Man då? Ant-Man har jag hört någon om. Ja, men Ant-Man var ju en del av The Avengers. Han är en del i serien. Okej, okay, varför? För det görs ju en Ant-Man-film nu. Ja, det var väl snack om det, jag tror det ligger väldigt, väldigt mycket på is. Jag tror, för det var snack om att Edgar Wright skulle skriva och regissera den, men tror jag. Jag har sett att en av författarna till, nej, glöm det, kör. Men så vi får se, jag tror inte Ant-Man kommer komma. Och i sådana fall som en betydligt mindre film. Och hade Ant-Man varit intressant för Marvel så hade han varit med i The Avengers nu. Jag tror att det lades ner när Edgar Wright inte var, att det föll på något sätt och det kommer inte komma tillbaka. Men det är i alla fall det om The Avengers. Jag tror ingen av oss är så tänd efter trailern. Kan man sammanfatta som det? Ja, nej. Men jag är inte heller provocerad av när människor kommer. Det finns en risk att människor blir jättebesvikna på den. Och jag kommer ställa mig lite frågande till att vadå? Det känns inte som att den har kommit för att berätta en superhistoria, utan att det är en fanfilm, och då får man vara beredd på att ja, att det inte är en jättebra film. Nej, jag håller med. Om vi helt byter ämne nu, vad tror du om Javier Bardem kommer spela Bond-skurk i nästa Bond-film, Bond 23 som den heter fortfarande? Jag har inte fått någon titel än, eller har den? Ingen aning. Jag tycker det låter klockrent. För att han är så jävla bra, den snubben. Jag kommer ihåg när jag såg Before Night Falls. Det var då jag på riktigt så här blev kär i den skådespelaren. Har du sett den? Nej, jag tror jag såg han först. Det var hans första Oscar-nominering. Han är typ Pong Kuba, rätt lågbudgetfilm. Johnny Depp har två roller. En som kubansk fångvakt. När kom den här filmen? 99 eller 2000, där kring. Och han blev Oscar-nominerad. Och här hade han fortfarande inte börjat prata engelska på film. Utan det var efter det, med den filmen. När han fortfarande var underground innan han tog det engelska språket till sig. Ja, fast han har ju samtidigt fortsatt att göra så här creddiga filmer på spanska och sådär. Jag vet att Casino Royale var väldigt populär, en av de senaste Bond-filmerna. Och jag tycker han var supertöntig. Och det var länge sedan man fick så här maktrespekt för en Bond-skurk. För det känns som att Bond-skurkar har hängt kvar i det här gamla skurklandet. Alltså du vet, jo, men där, det tycker där, jag... när han gör någonting ont och så här, vilket inte håller längre. Nu behöver det vara något iskallt på ett nytt sätt. Alltså nu för tiden skräms vi inte av en skurk om han skrattar högt när han mördar någon. Alltså vi köper inte den illusionen, och det tror jag att Javier Bardem. Jo, men det skulle jag säga så här, att det började ju på något sätt när de här alla med pajiga Roger Moore-filmerna kom, som var i stort sett veckans James Bond-äventyr. När de tog till sig sen Timothy Dalton som Bond, så försökte de ju mer ha, det är väl någon film det är drogrelaterat, de är i Mexiko eller på. Där försökte de mer få till så här levande, riktiga liksom skurkar av kött och blod som ändå var grymma. Han gjorde två ointressanta filmer. Va? Vad heter han? Jerome Krabbe som var Bond-skurken då? I tid för det hem. Ja, någon så här fårad, ärrad skådis var. Ja. Alltså, jaha, nej, då var det han. Ja, skitsamma, jag kommer inte på namnet, kör. Nej, skitsamma, de filmade jag var skittrista. Sen så hände ju någonting när GoldenEye kom. Så jag skulle säga en av de bästa Bondfilmerna. Jag skulle säga en av de tråkigaste Bondfilmerna. Och det tyckte jag när den kom. Jag var så här, fy fan, vad tråkigt. När mamma köpte den på VHS så spelade jag sönder det bandet. När kom den, 95 va? Och jag tycker den är skitgrym. Och jag tycker om, det kom det där att där gjorde de en Bondskurk som man kunde dels sympatisera med. För att han var Sean Beans karaktär där. Han spelade 006. Han har varit liksom en agent likt Bond. Han är alltså typ lika duktig som Bond. Han är liksom Bond andra sidan myntet av Bond är. Och då gjorde de en skurk där det blev personligt, där det inte blev att man visste om att Bond är mycket mer intelligent än den här snubben som vill sno massa guld från Fort Knox. Utan här har vi liksom en skurk som man förstås kan förstå med, och han är livsfarlig. Och sen så fortsätter de med lite sådär halvlöjliga skurkar under Pierce Brosnans filmer. Jag har problem där med Sean Bean ju, för att jag har alltid gillat honom. Och jag kommer ihåg när jag på riktigt började så här läsa filmtidningar och blev filmintresserad, och det var typ 88 87, 88 där, när jag var 10-11 år. Och då var Sean Bean ändå så här, det snackades om honom, och han hade gjort så här, alltså, lite mer leading man roller och någon skurk, så att det är lite både och sen så fort han är castad så är det så här som skurk. Till exempel när Sagan om ringen kom och han fanns i rolllistan bland, då visste man, han är vidrig på något sätt. Ja, precis. Och det tycker jag är trist. Det var skönt nu med den här tv-serien Game of Thrones där man väntar sig samma sak, men han är the good guy, och jag var så här, men det är väl ändå ett senare, problem. Så jag tycker liksom att, alltså, nu när man sätter på GoldenEye så vet man om i första scenen att han är ond. Jag tror inte riktigt det gjorde en hemlighet av det. Alltså, nej, jag tycker fortfarande det var intressant att de gjorde skurken. Det var den som Bond upp och var med, eller hur? Ja, precis. Och Famke Jensen. Men jag tycker bara det var intressant hela det att vi låter skurken vara en annan version av Bond. Och då kunde jag ha gjort det ännu mer, alltså tagit det ännu längre. Men och sen kom Casino Royale, och då tycker jag var tillbaka. Jag tycker Mads Mikkelsen man glömde bort, alltså, det var inget speciellt med den karaktären, eller Schiffer eller vad han. Inte alls speciellt. Jag tycker skurken i den här Polanski-kopian som är skurk i Quantum of Solace, alltså skittrist. Så nu känner jag lite att kastar man Javier Bardem som skurk, som ändå ses likt Daniel Craig som en sexsymbol, han är en stor sexsymbol bland kvinnor, så kommer inte han liksom vara en Blofeld-skurk med en katt i knät. Han kommer nog spela en iskall jävel som spelar på samma, men det finns ett, nivå. Ja, och sen är det upp till produktionen manus. Alltså, för det känns som att även om dagens Bondfilmer är då på pappret, eller vad man säger, mycket våldsammare än dåtidens, så känns de grymmare. Ja. De dåtida, för att då så här, Sean Connery spöar en dum tjej och sådär. Det vill säga, men Pierce Brosnan sköter ju en tjej. Det är första kvinnan han skjuter i World's Not Enough. Okej, fan, jag har sett om, alltså, jag har inte uppdaterat Bond. Jag borde börja kolla om lite Bond, eller inte. Men ja. Alltså det är inte jättekul. Alltså, jag har väl sett om dem. Jag såg om dem rätt nyligen i och för sig. Men jag kommer aldrig se om dem igen. Jag har sett dem nog när jag var liten och satt hemma hos min farbror och kollade på hans inspelade väskassetter med två Bond-filmer på varje kassett, du vet. Valde mellan det eller Star Wars. Jo, men, och jag älskade när jag var barn också. För dels fick jag inte se det. Jag fick vänta några år efter, alltså så här, kompisar hade redan börjat få se Bond, och jag fick vänta lite. Och jag kommer ihåg, den första var Iskallt uppdrag. Och sen körde jag ju alla liksom. Och du håller med om att John Connery är den bästa? Jag har aldrig, det är lite som när stockholmare blir irriterade på mig, att jag aldrig haft, i och med att jag gillar idrott mycket och följer fotbollen till exempel och hockey, så Stockholm har alltid blivit irriterad på att jag inte har något favoritlag. Alltså jag är inte AIK-are, Djurgårdare. Alltså vänta, men Patsett, man kan inte vara filmälskare och inte ha en favoritbond. Det är ju rätt. Jag, ja, det är därför du är The Kid. Jag hävdar att det kan man absolut, för att speciellt när alla går omkring och har en favoritbond, ganska styrt av liksom så här, det är lite som i politik, alltså så här, folk har den favoritbond som kompisar eller pappa hade när man var liten. Jag tycker det är en ganska ointressant diskussion, för jag tror inte det speglar människors hjärtan ändå när de snackar om det är så här, beroende vilken generation lite man tillhör så här. Ja, Sean Connery var bäst, tycker 40-talisterna plus alla oss, vi kultursvenskar. Och sen så skulle jag säga någon favorit, då går jag på mer, alltså, jag menar, Roger Moore var väl skön, men jag såg om av en tillfällighet på TV Leva låta dö, och den höll ju inte alls. Alltså den, nej, den av det som jag mindes. Alltså, jag tänker avsluta den här diskussionen att med säga att filmer som utspelas i New Orleans med omnejd är ofta väldigt tråkiga. Gör popfilmen det, eller vadå? Leva låta dö är väl i New Orleans? Ja, fuck. De är väl lite överallt. Inte det, ja, hoppa på krokodiler och skit. Och det är massa voodoo och så här. Skit i det. Det är bara det jag säger. New Orleans, tråkig plats för filmer. Vad har du för favoritbond då? Va? Någon favoritbondfilm? Ja, men det är Sean Connery. Sean Connery är av olika kvalitet, men alltid bättre än Roger Moores. Och sen Pierce Brosnan var aldrig dålig som Bond i någon film. Väldigt intressant. Men filmerna höll inte alltid. Daniel Craigs filmer tycker jag är billiga Made in China-versioner av Bourne-filmerna. Ja, men också, precis. Och där har du lite. Det har kommit Bourne och sådär. Alltså det fyller inte en funktion på samma sätt. Men det jag minns från, det var Diamantfeber. Alltså, för jag minns inte den filmen. Men jag minns när jag gjorde så här filmlister, att den låg ofta på topp av Bond-filmerna. Jag tror de flesta skulle hålla med att det inte ligger topp. För att där hade det varit uppehåll en film för Sean Connery. Han kommer tillbaka och han får väl massa pengar. Hey, han är gammal. Nej, nu tänker du på Never Say Never Again. Nej, jag tänker på Diamantfeber. Innan den hade de gjort i hennes majestäts hemliga tjänst. Efter det kommer Sean Connery tillbaka och gör Diamantfeber. Är gammal, till och med peruken är äldre. Och ser grå ut. Och den är skittrist. Sen gjorde han Never Say Never Again 87 eller någonting. Och ett annat bolag. Men den tycker jag är rolig att kolla på. Nu tycker jag vi byter samtalsämne. Ja, bara kort där. I hennes majestäts hemliga tjänst, i och med att George Lazenby som bara fick spela en Bond-roll, var så själv. Men den har ju ett otroligt vackert slut när hans fru dör i hans famn. Och en jävligt bra Bond-låt. Den börjar med att hans fru dör, den slutar inte med hans fru dör. Jo, men vad fan, den slutar ju med att det skjuts bilen, och så säger han "We have all the time in the world." Och så slutar filmen, är det inte så? Nej, jag tror den började med att... Nej, den började med att han... Jo, den började med att han bråkar på stranden och skit med någon. Jag kan ha fel, skit. Det är en skittrist film som helst, jag kommer aldrig se den igen. Men nu kan vi snacka om någonting en stund som du vill prata om. Min ingång här är... Jag har några så här gamla filmaffischer. Gud vad töntigt det låter. Men min tanke när jag köpte dem var så här, att jag blir glad. Det vill säga, det är typ Rocky, Mr. Deeds Goes to Town, och så är det gamla svenska originalaffischer från premiären. Vart har du fått dem ifrån? Det fanns, jag kommer inte ihåg vad det heter. Man kan beställa, det är någon snubbe som sitter nere i Malmö och har allting liksom. Och då är det så här, det är lite trevligt. Och då på då den här lilla halva affischen till Rocky som kom, var det 77 va? Eller 76-77? 6 skulle jag gissa på att den kom. Så finns ju citerat vad recensenterna har sagt. Och då finns en mening där som i min ingång är det här. Och då är det Margareta Hall på DM, vilket jag antar är Damernas Värld, som har skrivit Rocky är både en bra film och en film man tycker om. Så hade man inte skrivit riktigt idag, tror jag. Alltså för man är inte öppen med att man fortfarande tänker så. Och man tror inte som recensent, och alla vi vanliga människor tror inte att vi fortfarande tänker så. Men ju mer jag har alltid frågat hela mitt liv människor så här, vad har du för favoritfilm? Så här, vilken är din favoritsnyftare? Nu har jag börjat fråga också så här, okej, vilken film ser du ser du flest gånger när den går på TV? Och det är oftast där folk börjar prata om då den så kallade så här, en film man tycker om, men som man aldrig skulle nämna som en bästa film. Jo, men det är en liten diskussion också. Någon skrev på ett filmforum jag hänger på, skrev det här någonting, en tråd som handlar om den här filmen man älskar men man, fast som bara är värd en tvåa i betyg. Det är lite samma diskussion. Ja, och det ja, exakt. Och det är där jag undrar, för i och med att jag har följt läst recensioner, även det sedan så här 10-11 års ålder, så tyckte jag förut var recensenter lite mer, de vågade vara den de är, så att säga. De vågade tycka från hjärtat, även om omvärlden tyckte att de var supertråkiga eller pretentiösa. Jag tänker Bernt Eklund, som fortfarande recenserar för Expressen, kommer ihåg att jag alltid tänkte så här att okej, när man läser recensioner, så även om han verkade tycka att den här europeiska, franska filmen var lite halvtrist, så satte han minst 3. Och de gånger Bernt Eklund fick eller ville recensera, kanske säg en Con Air till exempel, och man märker så här, han är superglad. Nu, jag tror inte han har recenserat den, så att jag bara kör lite liknande så här. Men då får den högst 3 ändå. Men han njöt i salongen på pressvisningen. Men ja, men precis. Och så där är ju människor, så att det är jag inte kritisk emot. För jag tycker Bernt Eklund är skön, för jag vet vad jag har honom. Nu för tiden känns det som att människor bara, det kan vara så här, ja, det här är en... Och det här är verkligen en film om starka kvinnor. In med 4 för ämnet, för politiken. Och då menar jag även Harry Potter och så vidare. Men jag har en liten lista här på bra filmrecensenter. Och det är ju på något sätt, alltså så här, jag bara gjorde en snabb lista baserad på vad jag har känt från 88 till nu. Och läser inte jag lika ofta och inte med samma intresse heller. Men då är frågan, är jag en av de 5 recensenterna på listan? Nej, absolut inte. Men jag ligger och skvalpar på 6-7, eller hur? Plats 6-7. Jag tror ligger så här 23 plats kanske. Okej, jag kommer växa. Men ja. Kör de 5 då. Hedersomnämnande vill jag ha Jens Pettersson och Jan-Olof Andersson på Aftonbladet. Just för att, alltså, för de skriver mest referat nu för tiden. Motiveringen är lite det här att de har fått mycket mindre textutrymme liksom. Men ja. De har, just att de var först med, alltså de satte 5 på Toy Story när den kom. Det är lite så här, jag gillar det. Att de har gått i bräsen för Pixar, komedier och allting innan det blev riktigt, riktigt okej. Alltså Jens Pettersson och Jan-Olof Andersson hade valt Notting Hill till exempel. Fick ju 5 av Jens Pettersson, medan Mats Bråstedt satte en geting på Expressen. Vilket, jag gillar sådana battles. Men 5:e plats, då har jag faktiskt, för mig är det lite nutid. Och då är det Johan Kranby, som jag tror inte han recenserar film längre. Han var ett tag på Expressen, han kom från Café. Han är mer såhär musikjournalist, lite nöjes, allt möjligt. Men han, liksom nutida då, Fredrik Strage, som ju har gått, inte bara kör musik utan film på det. De har en så här skön från hjärtat. Alltså det vill säga, de vågar ge en film 4, trots att det är en dum film, men man tycker om den. Alltså Drag Me to Hell fick 5 av Fredrik Strage, för övrigt en jätte... Ja, det är idioti, men okej. Okay. Ja, nej, men jag super, det är en av de största besvikelser de senaste 10 åren. Alltså jag hade sett så fram emot den filmen, jag tycker inte den höll för 5 öre. Men jag vet att Johan Kranby skrev någon gång när det kom en film, jag tror den hette så här, jag vet inte, kan den heta Roadkill, jag vet inte, Steve Zahn var med. Ja, han skrev så här: det är en dum film och den vet om det. Och det var första gången någon skrev lite så. För sen har folk börjat våga på något sätt. Det vill säga, jag tror att Johan Kranby, som jag aldrig refererar till, jag tror folk inte känner till honom, men han gjorde någonting stort för svenska filmrecensenter som han borde få cred för av andra filmrecensenter. Okej, okay, nästa då på listan. 4:e plats, Mats Bråstedt på Expressen. Skåning som har varit med sedan begynnelsen liksom. Som bland annat till Titta och snackar också, uppföljande till Titta och snackar 1990, så det enda som stod i recensioner, det var håll käften istället, och så var det en överkorsad geting. Han vågade ge 1 till Notting Hill på ett skönt sätt. Alltså anledningen att han är på 4:e plats är för att han sätter från hjärtat. Han sitter inte och gör det för att vara vara på något speciellt sätt. Vilket gör att jag känner honom väldigt, jag litar väldigt mycket på honom när jag läser hans recensioner. Även om det kan vara ofta att säga, ah, där har han satt en tvåa, yes, den här kommer jag tycka är superbra. Den är skön. Och jag rekommenderar att läsa när han är med. Han har ju tryckts tillbaka lite nu i Expressen. Han var typ the guy där förut. Men nu är det lite mer yngre människor som... Tredje plats. Och där har jag en... Det är Marit Koskinen, som jag tror jobbar som konsulent nu. DN. Som, kommer du ihåg en film som heter Double Jeopardy? Ja, med Tom Jones. Precis. Och Ashley Judd, som ju alltid var lite på G, alltså inte har fått en karriär. Ja, det är, hon var ju med Heat och Double Jeopardy och lite allt möjligt ett tag. Och, men nu är hon... om hon var knep eller någonting. För att hon aldrig riktigt fått komma... Hon var med i den bug som kom. Hon har varit med väldigt mycket. Alltså så här, och så bara dämpat sig tillbaka. Men skitsamma, Double Jeopardy är faktiskt inte en särskilt välgjord film. Och jag älskade den när den kom. För Ashley Judds... Den var ju Hitchcock. Den var ju en liten Hitchcock-grej. Alltså, jo, men det är mycket av det. Alltså storymässigt var det. Men det är hon som gör den så jävla bra. Hennes jävla kamp för att få tillbaka sitt barn. För att få rättvisa tillbaka sitt liv. Hon är underbar i den. Men den fick ju ettor överallt. Det finns ju en känd bild när hon sitter i en bil ihop med Salma Hayek och visar tuttarna för paparazzi-fotografer. Okej. Okay. För några år sedan. Så att, ja. Hennes karriär har tagit en annan, alltså hon har gjort något annat med sitt liv kanske än att vinna Oscarsstatyetter. Ja, jag sitter ju bara och väntar på att hon ska få nu, i och med att tv-serier har blivit så credit och just är, precis som Tarantino använder människor i sina filmer som, så att de får en liten comeback, långt eller kort, så är ju tv på det sättet, att det känns som att så här, vad fan, ge Ashley Judd en bra dramaserie, för att jag tror alla är övertygade om att hon kan leverera, såvida hon inte har blivit någon så här knarkare och psykoser och sånt här. Men Marit Koskinen, som är en nu snackar vi DN, alltså en så här äldre kvinna, så väldigt väldigt kulturell på alla sätt och vis. När man har läst hennes recensioner. Men hon har också kunnat överraska. Det är väl det som är mitt tema här. Med de här jag nämner. För när alla då gav så här, vilken skitfilm om Double Jeopardy. Så det här var ju innan DN gav betyg. Men så skriver hon bara att det är så om den här engagerade resan för den här morden. Alltså hur hon så här verkligen gillade. Hon vågade öppet i DN som recensent gillade Double Jeopardy. Och för det, efter den recensionen så har jag alltid tyckt att hon är svincool. Nummer två, Nils Petter Sundgren. Jag har inte så mycket att säga där. Jag har följt honom. Alltså, han fortfarande aktiv? För att han hade ju sin, han hade ju sin show ett tag på TV4 där ihop med den här spjuvern Hans Wiklund. Som kanske inte borde recensera film. Och sen efter det skrev han lite i, jag tror han skrev i Cinema. Ja, precis. Han skrev, men han är gammal. Alltså, så här, så ja, jag satt på Göteborgs filmfestival så åt jag... På billigaste Kina-stället i Göteborg. Så att jag käkade. Ja. Då satt han på bordet bredvid med en ung kollega förhoppningsvis. Kanske dotter. Kanske älskarinna. Satt åt. Och då blev det så lite tyst i rummet. Och då den tystnaden var. Oj, det sitter en dignitet bredvid oss. Eller det var. Oj, dör han så kanske vi måste ingripa. Precis. Ja, exakt. Det är nog en kombination av båda. Men just för att Sundgren kan... Han kan vara väldigt konservativ och när vilket ord du vill, men snubben älskar film och kan sätta betyg åt alla håll. Han är nog den som haft mest, kan jag känna, gud vad spö jag hade kunnat få om det var någon som har mer koll på läget här. Men min uppfattning är att han haft inflation i sitt betygssystem, det vill säga fransk film kan få allt från 1 till 5. Och Conair kan få allt från 1 till 5. Men kan inte få. Men han har ju haft ett tjafs senast nu lite med listans etta. Som är en aktiv, jag tror du kommer gilla det här valet. Och det är Emma Grey Munthe. Så var det. Men jag tror att Andrea Reuter var på något sätt inblandad i det. Men, jag tycker det var så fint när de hade någon så här nu då debattkonflikt som inte är någon... Vad handlar det om? Jag kommer inte ihåg, men det var något med kvinnor på inom film. Jag, jo, men jag tror den gamla vad heter det, våldsrullen Thriller från 70-talet, svensk våldsfilm som Tarantino inspirerat, eller ja, det var något om den. Jag vågar inte gå in mer på det, för att lyckas liksom engagera en debatt med Emma Grey Munthe, alltså så här, jag menar, och hur gammal är han nu då? 83, det är coolt. Jag tror det handlade om att han tyckte väl att Emma Grey Munthe hyllade, alltså att det räckte med att kvinnor var starka på film så var filmen bra. Det var väl något sånt han var inne på. Där han har fel, för jag tycker han och då Emma Grey Munthe, som är min etta, har stora likheter. Alltså båda har, alltså är väldigt, alltså, jag menar, Emma Grey Munthe refererar ju ofta till, alltså så här, girl power och allting. Precis ja, som Lisbeth Sundgren refererar till liksom något gammalt, konservativt, lite gubbigt. Ja, men det är ju problemet att man där också inte bara går, som du säger då, efter hjärtat. För att det finns, men det, min poäng här är att båda de gör det. Jag tror de tycker inte att, då tycker inte, Nils Petter tycker inte att Emma Grey gör det, Emma Grey tycker inte att Nils Petter gör det. Men jag som har suttit, barnet som har suttit och lyssnat på dem bredvid, kan känna att ni är de två som går mest efter hjärtat. Det är det här att känna sig själv, så att säga. Och att tycka från hjärtat och att kunna tycka om filmen Tron, trots att många av ens lika då som liksom tycker att allting är sexistiskt skulle tycka att Tron är sexistiskt till exempel. Och att Nils Petter Sundgren, som kan vara en äldre man och lite konservativ, ändå kan bara ge Stekta gröna tomater 5. Alltså det vill säga att man älskar film före man älskar sin egen politik, om man säger så då. Emma Grey Munthe och Nils Petter Sundgren älskar film. Men då kan det är skitbra, det är verkligen så det ska vara och vara recensent. Problemet är ju att det kan sätta käppar i hjulet om man är för insnöad på sig själv. Nu säger jag inte att Emma Grey Munthe är det, jag tycker hon som sagt den jag helst läser recensioner av. Kanske för att jag en gång har hållit om henne på filmhuset. Mm. Men, för det blir då ett problem, till exempel hennes The Incredibles recension. Där hon i stort sett i recensionen klagar uteslutande på könsrollerna. Eller ett annat exempel, Emma Engström på GP, som också är en grym recensent och på alla sätt och vis en grym människa. Liksom spenderar tiden hon har, eller liksom texten hon har, utrymmet till sin Bridesmaids recension, med att också prata om varför heter det roliga kvinnliga komiker. Men Emil, men heter det bara roliga komiker? Det, ja. Men jag säger bara, jag ser inte att det är ett problem i det här fallet heller. Men jag säger att det kan ju vara ett problem då om den recensent som gör det för hjärtat. Absolut, men det roliga är, nu när jag har läst lite recensioner av dig på, ska vi säga, vart är du recenserar någonstans? Filmforum uteslutande. Filmforum, så det är så roligt, för att du är ju en, du gör ju exakt det. Du kan ägna så här, 90% av recensionen är din besvikelse på Björn Runges Happy End, och skådespelarna som var med hinner aldrig knappt nämnas i recensionen liksom. Nej, men det är sant, men jag tycker inte jag är så ens. Nu ser inte jag att varken Nils Petter eller Emma Grey Munthe, vem var den där tredje, arbetar utifrån någon så här manifest, men så länge man inte är ensidig att det blir hela tiden att Nils Petter... Nej, men det tycker inte hon blir. Alltså jag kan ju tänka mig så här, att på en dålig dag som vi alla har, många filmer som vi ibland, man har sett kanske för 10 år sedan, där man säger, jag gillade inte alls den. Som jag gillade inte American Beauty, och jag har massa teorier till varför. Men det kan ha berott på att jag just den dagen hade haft ett gräl med en tjej som betyder jättemycket. Alltså så här, och det, jo, det, så då kan jag tänka mig att Emma Grey Munthe på en riktigt dålig dag faller in i det där. Det vill säga bara, fy fan, vilken sexy. Jo, men då blir det lite att ren, om man lyfter upp det här till en högre nivå, eller tar utifrån de här två specifika recensenterna, så menar jag bara att den typ av recenserande som jag tycker är bra och det jag uppskattar, det är det jag vill läsa. I fel händer och på fel recensent, så kan det bli väldigt ensidigt. Men det är ju därför man gör bäst i att så här, ska man verkligen gå efter en session, så ska man lära känna den här recensenten över många år. För att jag tycker på ett sätt att recensioner som kåseri fungerar, som underhållning fungerar, men som någon sorts, du vet, konsumentupplysning, så har det spelat ut sin roll sen internet kom, sen trailers blev liksom, som kom på nätet, sen man kan se bilder, man kan läsa på. Jag tycker inte riktigt. Nej, det spelar inte. Nej. Det är för folk två generationer bakom oss i sådana fall, som ska gå och se en film på fredag för en gångs skull. Men det är ju därför det inte heller är lika credit. Alltså det är därför det nu byts ut och deras text har minskat. Alltså det blir snabba referat. Alltså så här, det är precis. Det, jag menar, gå in och läs Emma Grey Muntes blogg. Jag tror inte hon hade varit med på listan om det inte var så att jag hade hittat hennes blogg för några år sedan och sett henne där, hört henne, läst henne där prata om all film. Alltså, men etta hur som helst, etta idag 2011 Sverige, så är Emma Grey Munthe den bästa filmrecensenten. Nej, den vars hjärta, ja, jo, okej, okay, ja, i och med att vi behöver lämna det här, så då säger jag det. Ja, hon och Nils Petter, så kan folk grunna på det. Men ja, men då känner jag så här att vi har snackat knappt en timme nu på den här pilotpodcasten, som förhoppningsvis är helt okej. Okay. Så vi hade tänkt att ta upp också Polanski, med tanke på att det han vårt mål lite är ju 45 minuter, eller hur? 45 minuter 50 någonting, under en timme i alla fall. Så intressant är det inte att vi håller en timme. Men så vi hoppar, men det är roligt också att vi hoppar Polanski, så folk tänker, oj, vi hade kunnat få höra Polanski om de bara snackat lite mindre skit om det andra. Precis. Och vad skulle de som kommer lyssna nu, vad skulle de gilla för självreflektion när vi tonar av den här? Alltså vad känner vi spontant att vi kommer göra bättre till nästa podcastprogram? Jag kan säga mitt kort första. Det jag känner är så här. Jag tror att folk kommer uppfatta mig som att jag påbörjar ett samtal, men sen tappar jag ett ord och så stannar det upp. Ja, men det känns som att så är det för oss alla. Där måste man lära känna personen bakom. Ja, där har inte jag. Ja, men du då? Vad är det största felet vi gjorde nu som vi ska göra bättre? Jag tror det kommer lite naturligt att vi kommer kunna gå vidare snabbare. Säg att du tycker 10 olika saker. Alltså har 10 olika punkter under Avengers-grejen. Så kommer både du och jag kunna gå vidare snabbare. Så att det blir tajtare, ja, helt enkelt. Vi upprepar säkert information här som vi inte riktigt vet. I och med att det här är nytt för oss att göra. Och så kommer jag naturligtvis. Jag känner att den här recensionen. Man behöver ha en snabb ingång. Så att samtalet kommer igång med detsamma. Alltså så att, innan folk tröttnar, ja. Ja, precis. Men då säger vi så länge att vi tar med oss det, och så hoppas vi att de tre personerna som vi kanske skickar ut till, som kan ge kritik tillbaka till oss, ja, kanske tycker det vi tyckte eller tycker någonting annat. Men det kommer bli skitkul. Och så snackar vi nästa vecka då. Så lägger jag på här nu. Ja. Och vad är nästa film du ska se? Nästa film jag ska se är, jag kommer nog se, jag ska bli Bergmans ansiktet igår. Jag tror att jag kommer se en Bergman-film ikväll. Och någonting från den eran. Jag vet inte vilken film. Men då, hur många har du att välja mellan? I stort sett hela hans historia ligger. Har du sett Smultronstället? Ja, men de filmerna har jag sett. Jag försöker se de filmerna som mera man inte har sett. Ja. Det finns något med barnmorskor som jag... Den är jag sugen på. Var ska du se den någonstans? Hemma hos min flickvän. Problemet är att vi har lånat alla filmer av en kille som köpt dem i Frankrike, som står fransk text. Vi bara får chansa. Ja, hon är duktig nog på franska att säga den här filmen är nog någonting med bild. Okay. Och så hette filmen Ansiktet. Men mitt tips till dig och din flickvän Isa, får vi namedroppa henne? Ja, nu gjorde det. Jag kan ju typ bipa ut det om jag vill. Ja, du kan bipa. Men mitt tips är att kolla upp. Det är Eva Dahlbäck har en av huvudrollerna. I barnmorskefilmen. Ja, och den heter kanske Barnmorske. Jag vet inte vad den heter. Men det är den jag är mest sugen på. Av hans lite då mindre hypade filmer. Ja, vi får se vilken det blir. Det beror på vilken skiva. Den ska vara väldigt, ja. Okej, du då, rent filmmässigt, vad är ditt nästa, vad kommer hända med det för dig? Jag kör ju mycket tv nu, så jag ser fram emot till exempel Boardwalk Empire går i natt i USA. Så att imorgon bitti. Jag ska jobba hela natten, så kanske imorgon bitti till frukosten att jag kör avsnitt 5 av Boardwalk Empire. Filmmässigt, min TV har pajat. Jag har inte så mycket. Jag har Fast 5. Hade jag valt att inte se. Men den fick ju bra kritik. Den spelade in skitmycket pengar. Det trodde väl ingen. Så det är ju rätt så. Nej, men jag kan tycka att jag tycker de är sköna. Men inte när jag bara har den. Alltså, du vet, det ligger en lista här. Med filmer som jag vill se. Umberto D. Jag vill se om Rocky. Total Recall tänkte jag så om. Grand Hotel med Greta Garbo. Så här, se om den fortfarande håller. Grand Hotel hade aldrig varit på min lista filmer jag tänkt se. Byt ut den mot typ Onda Dockan 3. Den skulle jag läsa om. Det är det som skiljer oss lite, tror jag. Ja, precis. Jag bara, du är DN The Kid. Ja, men det är mer så här, jag snappade upp Grand Hotel. Jag tyckte den var grym när jag var barn. Precis. Ja, men jag DN The Kid. Finns det någon annan? Jag är Nils Petter The Kid. Jag tror jag är Hans Wiklund, fast jag absolut inte vill vara Hans Wiklund. Men hur som helst, nu tycker jag vi lägger på. Nu säger jag hej då till dig. Okay. Ses nästa vecka. Tack för idag. Yes, ja. Hej.